80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od Annopola do Sandomierza rozciąga się fala kulminacyjna na Wiśle. Wysoki poziom jeszcze się będzie utrzymywał przez na pewno 24 godziny. Służby monitorują sytuację powodziową. Prezydent Putin ogłosił koniec manewrów rosyjskich przy ukraińskiej granicy. Według NATO nic tego nie potwierdza. Masówki w kompanii węglowej związkowcy zdają relacje z rozmów z rządem. Środkowa Wisła będzie dziś pod uważnym okiem służb monitorujących zagrożenie powodziowe. Fala kulminacyjna dotarła już do Annopola. O prawie 170 cm poziom rzeki przekracza stan alarmowy, mówi szef zarządzania kryzysowego w mieście Jerzy Kowalczyk. Kontrolujemy wały wiślane w dwóch dolinach, Janiszowskiej i Świeciechowskiej. Mamy lokalne podtopienia kilka gospodarstw w miejscowości Kosin, Opoka i Opoczka. Tam jest to związane z cofkiem do rzeki Sanny. Podtopione są budynki gospodarcze i około 6-8 budynków mieszkalnych. Nie ma konieczności ewakuacji. Fala w nocy dotarła do Sandomierza, ale zagrożenie powodziowe będzie się utrzymywać przez najbliższą dobę, informuje szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich. Z powodu właśnie tego, że fala jest bardzo długa, bo sięga właśnie od Annopola aż po Sandomierz, ten wysoki poziom jeszcze się będzie utrzymywał przez na pewno 24 godziny, a zejście do poziomów alarmowych, czyli takich, kiedy będziemy mogli zupełnie odetchnąć, to jest dopiero poranek w środę. Poziom Wisły na Podkarpaciu, między innymi w Tarnobrzegu około południa, powinien już zacząć opadać. W regionie alarm przeciwpowodziowy nadal obowiązuje w powiatach mieleckim, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim oraz w samym Tarnobrzegu. W sumie wielka woda zalała tam 122 budynki i 40 kilometrów dróg. Teraz w serwisie najnowsza sytuacja na wschodzie Ukrainy. Prorosyjscy separatyści ostrzelali ukraińskie wojska w okolicach Słowiańska. Jeden żołnierz zginął, drugi został ranny. Według Ministerstwa Obrony bojówkarze strzelali z terytorium niedziałającego wówczas przedszkola. Ukraińscy wojskowi nie odpowiedzieli ogniem, ponieważ oznaczałoby to zniszczenie tej placówki. Minister obrony Michajło Kowal zapowiedział jednocześnie, że rosyjskie wojska, jeżeli wtargną na terytorium Ukrainy, zostaną przywitane ogniem, nawet jeśli Moskwa będzie chciała przedstawić ich agresję jako operację pokojową. Według nieoficjalnych informacji ukraińskich władz w Rosji już trwają przygotowania do tego typu działań. Tymczasem dziennikarz z Łucka, Serhii Szapowa, został uwolniony przez separatystów, którzy 3 tygodnie przetrzymywali go w administracji obwodowej w Doniecku. Jak twierdzi, był torturowany i przesłuchiwany. Mężczyzna wyszedł na wolność dzięki pośrednictwu anonimowego polityka. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Tymczasem prezydent Władimir Putin zlecił ministrowi obrony zakończenie manewrów rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy. Jak podał Kreml, w związku z końcem wiosennej fazy szkoleń żołnierze wrócą do baz w obwodzie rostowskim, białgorodzkim i briańskim, a ćwiczenia będą się odbywać już tylko na poligonach. Na razie według NATO rosyjskie wojska wciąż są przy ukraińskiej granicy. Do jutra potrwają masówki w kopalniach należących do kompanii węglowej. Związkowcy informują załogi o rezultatach piątkowych rozmów z premierem. Donald Tusk mówił, że i rząd, i górnicy chcą, by polski węgiel był podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jak podkreśla Wacław Czerkawski, wiceszef Związku Zawodowego Górników, jedną z przyczyn kłopotów branży jest import węgla. Jest coś takiego jak jakość węgla, jest coś takiego jak normalniejsza przyzwoitość. A ja mam informację, że właśnie ten węgiel z zagranicy to jest taki węgiel, gdzie można łatwo robić wszelkiego rodzaju nadużycia, bo jego się nie da tak łatwo policzyć, a dowody się najnormalniej w świecie spala. Więc tutaj się odpowiednie służby muszą za tą sprawę wziąć, żeby się wreszcie okazało, czy ten węgiel jest rzeczywiście tańszy, czy po prostu ktoś robi na nim dobry interes, a my z polskim węglem mamy problem. Do 5 czerwca rządowy zespół ma opracować działania wspierające polskie górnictwo. To nieoficjalna wizyta i dlatego budzi poważne kontrowersje. W sobotę do Niemiec wybiera się premier Turcji. Recep Erdoğan chce spotkać się z Turkami i zabiegać o ich głosy przed wyborami prezydenckimi. Już sam fakt prowadzenia przez Erdogana kampanii wyborczej w Niemczech budzi wątpliwości wśród niemieckich polityków i komentatorów. Krytykę pod adresem Erdogana potęguje jeszcze sposób, w jaki władze Turcji rozprawiają się z protestami po katastrofie w kopalni węgla w Somie. Erdogan powinien teraz wyjaśniać przyczyny tej tragedii, a nie prowadzić kampanię w Niemczech, słychać w szeregach rządzącej krajem CDU. Wiceszefowa partii Julia Klöckner wezwała nawet mieszkających w Niemczech Turków do bojkotu spotkania z premierem. Planowany wiec ociera się o nadużycie gościnności, przyznają politycy socjaldemokratycznej SPD. Wystąpienie Erdogana odbędzie się w hali widowiskowej w Kolonii, mieszczącej kilkanaście tysięcy osób. 6 lat temu w tym samym miejscu Erdogan wywołał ogromne kontrowersje, kiedy zaapelował do niemieckich Turków, aby nie ulegali asymilacji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Na wschodzie i Mazowszu pogodnie, poza tym więcej chmur i przelotny deszcz, na południu także burze. W Koszalinie 17 stopni, w Augustowie 19, w Krakowie 20, w Trójmieście i Poznaniu 21, w Warszawie i Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i7 oraz kartą graficzną 2 giga za jedyne 2799 zł. MediaMarkt.pl. Mamo, czemu banany się krzywią? One się nie krzywią, one się wyginają w uśmiech. Cieszą się? Tak, bo teraz w Polo można je kupić 37% taniej. W Polo Markecie kilogram bananów tylko 2,99. Zapraszamy. Polo Market, mój ulubiony. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Słyszysz? To ja oglądam Mundial, a ty nie oglądasz, bo twoja żona nie lubi piłki. A co kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon? Które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie, bo ja mam Multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą Multiroom i oglądaj Mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:07. Do południa. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully. Watching me Ależ to musi być szczęście dla artysty. 19 maja 1979 roku, czyli dokładnie 35 lat temu. Jedyny numer jeden na amerykańskiej liście przebojów Billboardu, płyta Breakfast in America grupy Supertramp. Na tej płycie m.in. The Logical Song. Tego samego dnia w Anglii numerem jeden była Abba Voulez-vous. Za 3,5 minuty grasz na dobrań. Świat cały nieźle dopiekł ci. Wywietrzyć pora z głowy dym. Zmienić coś w sobie, w szalonej głowie. Już najwyższy czas. Ty wiesz najlepiej, jak to jest, gdy tanim chłamem karmią cię. Sto dni pochmurnych, sto marzeń durnych, tyle z tego masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie, a nie po pewnie z losu umrze. Tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. Daruj sobie nowy czas. Nie pozwól, żeby płomień zgasł. Odlatuj w kosmos, zasuwaj prosto, póki chwilkę masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Mój prościej, ładniej, czemu nie, a nie jak popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnia. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie, a nie jak popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. Grażyna Łobaszewska. Jest kwadrans po godzinie 11. W tym momencie powinny otwierać się drzwi. O, właśnie, pukanie. Proszę bardzo. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Z niespodzianką. Ojej. Tak, tak. Dzisiaj taki nietypowy dzień, dlatego że dzień dobry, uczynku. Proszę tutaj rozpakować. To jest niespodzianka. Ojej. To słodka, są takie słodka niespodzianka. Babeczki. O, to... To nie tylko babeczki. Ktoś... I proszę sobie też jedną wylosować, bo w każdym są... jest jakiś pomysł na dobry uczynek. To są niespodzianki. I jeść można teraz albo później, tak? Nie, to później, ale to co, mam wyciągnąć tą karteczkę, czy całą tą babeczkę? Jedną, całą, proszę bardzo. To tę właśnie, o. I w środku jest karteczka. Tak, tak, mam ją wyciągnąć? No oczywiście. Tak. I tam publicznie, jest... Marek, tak. Publicznie. I wszystko. Dobra. Przeczytaj, co tam jest napisane. To są takie... A ja też mogę? Proszę bardzo, proszę. No ja tam może wypieczę bardziej, dzięki. Ale Nie mogę tego odczytać. A, bo to tak jest, tak? I jeszcze trzeba. Jeszcze trzeba otworzyć. Jeszcze? Tak, to jest wszystko tak pozginane, żeby... A, wow, jest, jest. Słuchajcie, mnie się sprawdziło. Bardzo. Marek, co masz? Przyłącz się do sztafetarowerowa.pl, wybierz rower. No ja mam super. Rower. No, ale do sztafety rowerowej. Wiesz, żeby, a ja mam z kolei zaadoptuj zwierzaka ze schroniska. Mam taki pomysł. Słowo honoru. Dobrze, że tego nie wylosowałem. Można się wymienić wtedy. Wojtek Owczarz z Fundacji Ekologicznej Arka od 10 lat właśnie inspiruje do działania w tej dobrej sprawie. No i ponieważ dziś właśnie jest Dzień Dobrych Uczynków, to jest taki dzień, kiedy robimy coś dla kogoś albo dla siebie. No i no, ciekawa jestem, kto bardziej angażuje się w to dobro. Czy małe społeczności, czy też duże miasta, gdzie możliwości jest po prostu więcej? No na pewno jest to taka akcja, która większy oddźwięk ma w mniejszych środowiskach. Najwięcej się włącza w to przedszkoli, szkół. Nam zależy na tym, żeby właśnie ci młodzi ludzie od najmłodszych lat już wiedzieli o tym, że nie tylko się zarabia kasę, nie tylko się myśli o karierze, ale także trzeba zrobić coś dla innych. No właśnie, co można zrobić dla innych? Są to przeróże rzeczy. Od zbiórek surowców, zbiórek jakichś książek dla domów dziecka, pomocy społecznej, sadzą drzewa, pomagają zwierzętom. Porządki w ogródku na no, przykład. Przeróże rzeczy. Akcja, która wymaga takiej kreatywności. My nie mówimy, macie zrobić to, a to, tylko mówimy, no zróbcie cokolwiek, byle było to bezinteresowne, dobre. Powiedziałeś, że w małej społeczności to lepiej jakoś idzie. Może dlatego, że część osób się zna. Każdy wie, na kogo może też liczyć, organizując taką akcję. Poza tym jest taka no, bliższa więź. Jest to naturalne środowisko. A w takim dużym mieście, gdzie jednego dnia jest 10 różnych akcji, to się rozwiewa. Ludzie się nie znają. Naprawdę trudno się przebić. No trudno się przebić, ale to oczywiście zależy wszystko od tych ludzi, którzy angażują się. Mała społeczność. To jest wszystko bardziej widoczne, gdyby wszyscy tym żyją. I efekt też widoczny. Tak. Często w szkole czy w przedszkolu angażowani są rodzice, dziadkowie, to wszystko gdyby się rozrasta w taki naturalny sposób, bo tych rzeczy się niewiele dzieje. Ale wiesz, Dzień Dobrych Uczynków to również może być taki dzień, w którym nie będę agresywny, coś dobrego ugotuję, dla kogoś będę miły, popatrzę troszkę na siebie, co mógłbym w sobie zmienić, no żebym był lepszy dla siebie i dla otoczenia. Wszystko tak się, myślę, łączy fajnie z sobą, bo mamy ogromną, dobrą energię związaną z tym, że coś fajnego zrobimy. Jak przeglądamy te wszystkie relacje przysłane nam po Dniu Dobrych Uczynków, to naprawdę mamy ogromną satysfakcję. Ale oni sami z siebie ślą te sprawozdania, tak. To co im się udało wymyślić? To nam się bardzo podoba, że wiele szkół i przedszkoli mówiło, nie no, to jeden Dzień Dobrych Uczynków, że to za mało. No po prostu robiły Tydzień Dobrych Uczynków, albo robiły taki całoroczny program, gdzie było mnóstwo lokalnych inicjatyw. Uszlachetnianie duszy że przez działanie. Po prostu nauczyciele mają taką inspirację do tego, żeby coś fajnego robić dla tych najmłodszych, bo to naprawdę przynosi efekty. Tworzą się nawyki, no i wtedy taki człowiek idzie już w dorosłe życie zupełnie z innym bagażem. 10 lat, więc mamy sytuację, gdzie ktoś brał udział w Dniu Dobrych Uczynków jako licealista, a teraz się do nas zgłasza, że no ja tutaj prowadzę taką świetlicę dla dzieci, więc my jak gdyby też chcemy się włączyć, czyli okazuje się, że działa no niesamowicie. Pokoleniowo. Nawyk zostaje. Tradycja, tak. O, to, to. Dlatego róbmy dobre uczynki. No dobrze, ale w Warszawie dzisiaj rozdajecie te słodkie ciastka z niespodzianką? Wierzymy, że jak ktoś dostanie to ciastko i wylosuje sobie tam ten dobry uczynek, zje to ciastko przed zrobieniem dobrego uczynku, ale to jest takie wewnętrzne życzenie. Biorę się do roboty. Często było tak, że jak robiliśmy tę akcję, to się ludzie wymieniali tymi dobrymi uczynkami, bo on jest na karteczce spisany, więc to też można tak właśnie jakoś społecznościowo się powymieniać i jak któryś dobry uczynek komuś bardziej pasuje, no to zapraszamy. No to może być nawet i dobra zabawa i uciecha. Ciastka są pyszne, więc jest to taki bardzo słodki i dobry uczynek. No jeszcze nie jedliśmy, ale powiem tak, ja się ze swoim dobrym uczynkiem nie wymienię z nikim, ponieważ akurat... To jest moje postanowienie sprzed kilku miesięcy, żeby mieć małe zwierzątko. Dzisiaj zrobiłam już dla siebie dobry uczynek, 14 kilometrów po nieprzespanej nocy, no bo w końcu pracowałam do trzeciej, przypedałowałam na rowerze, to jest też bardzo dobrze. Ja zrobiłem dwa dobre uczynki, bo przedstawiłem dawaj. Michaela Jacksona, o którego słuchacz prosił, oraz Grażynę Łobaszewską, która przed chwilą śpiewa. To ciastko mamy... pachnie tak, że będę miał ślinotok. Jeszcze mamy księgę dobrych uczynków, bardzo fajnie wydaną przez Fundację Ekologiczną Arka. To jest zapis tych działań różnych, tak? Z 10 lat. A powiedz właśnie, teraz idziesz rozdawać te ciastka. Gdzie? Tak, tylko te ciastka nie są ciastka, tak ważne jak to, co w środku tych ciastek. Ciastka rozdajemy. W każdym ciasteczku jest właśnie jakiś pomysł na dobry uczynek. Przy domach centrum właśnie w Warszawie. Każdy, kto tam teraz od przychodzi... południe czy no, wcześniej? Już powoli rozdajemy, więc trzeba się śpieszyć, bo one się szybko kończą. Tak. A ja mam też dzisiaj taki dobry uczynek. Promujemy takie coś jak no logo. Nie promujemy siebie, tylko promujemy taką społeczną akcję powstają w całej Polsce takie murale ku pamięci Ireny Sendlerowej. Także zupełnie inaczej. Także czyli taki... każdy coś z nas zrobił już dla siebie albo dla kogoś. I to jest bardzo dobrze. To jest ta idea. O to właśnie chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wojciech Owczarz, Grażyna Dobroń. A ja teraz mam piosenkę. Też właściwie taki dobry uczynek, bo nosi tytuł Człowiek Człowiekowi. 21 minut po 11. Ja chcę przedstawić tu zupełnie inny plan. Niech zapanuje zgoda, nie tylko tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi, człowiekiem, człowiek człowiekowi. Specjalnie Człowiek Człowiekowi Wilkiem, ale jednak Człowiek Człowiekowi Człowiekiem. To nowa piosenka Krzysztofa Napiórkowskiego. 26 minut po godzinie 11. Zaglądam do kalendarza. 19 maja 1990 roku, a więc ile to? 24 lata temu. Ta piosenka była na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Dopiero teraz wyczytałem, że planowano, żeby to umieścić na drugiej stronie singla. No ale jednak ktoś pomyślał i Vogue to przecież jeden z najważniejszych utworów Madonny. A zaraz potem Pharrell Williams. Different. you were helpless romantics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening again. For this girl. Pharrell Williams, niby nie moja bajka, ale świetnie gra przez radio. Marilyn Monroe, a wcześniej Madonna i Vogue, Vogue, Vogue. Za 25 minut będzie południe, to może Paloma Faith. Tak, to Paloma Faith z nowej płyty i także z zestawu do głosowania na listę polecam. Ja podglądam tam to głosowanie, już prawie 2000 głosów od piątku. Jak to będzie wyglądało, proszę posłuchać w piątek w liście przebojów programu trzeciego, a wcześniej w LP Trójce. Dzisiaj poniedziałek, piękny poniedziałek, słońce świeci za oknem jak szalone i tak ma zostać przez kilka dni, bardzo się z tego cieszę. No i ten poniedziałek, dzisiaj jest 19 dzień maja, to jest także dzień premiery kolejnej płyty w dyskografii Jana Kantego Pawluśkiewicza. Tym razem to Konsensus. Dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat, daj czekać mi. Godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak kaniacz dżu, tak czekam ja. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z śniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Tak, wszedłem na sklep.polskieradio.pl i widzę, że wszystkie płyty Jana Kantego Pawluśkiewicza z antologii. Pierwsza część to Andrzej Zaucha, druga Harfie Papuszy, potem Marek Grechuta, potem Radość Miłosierdzia. Grzegorz Turnał, Przez tę ziemię przeszedł pan, i siódma w antologii Konsensus ma premierę właśnie dzisiaj, 19 dzień maja 2014 roku. To przy okazji polecam, a jeszcze widzę, że tu można kupić fajne rzeczy typu uszata opaska trójki, czapka na strójka, krok po kroku z trójką Sopot i koszulka biegowa z logo trójki. A przy okazji zapraszamy na Myśliwiecką 357, sklepik Walędzik czynny codziennie. To wszystko, prawie wszystko na dziś, będzie jeszcze powieść. Prawie wszystko na dziś w audycji Do Południa. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. A na zakończenie jeszcze Animal Heart Niny Persson. To też piosenka z zestawu do głosowania na listę. Przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka i miłego dnia. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Boarding, odcinek 18. Piotr jadł z Markiem śniadanie. Marek, zadziwiająco gadatliwy jak na tę porę dnia, opowiadał ze swadą o jakimś błędzie w 30. linijce programu, który ci idioci przysłali mu, zamiast sprawdzić dokładnie. Piotr domyślał się po intonacji przyjaciela, kiedy kiwnąć, a kiedy pokręcić głową, i miał nadzieję, że nie padnie żadne pytanie. Znowu nie spał dobrze. Prawdę mówiąc, nie spał prawie w ogóle, przewracając się na łóżku, otwierając co chwila oczy, żeby przekonać się, że wciąż noc. A za którymś razem z irytacją obserwować, jak jego sypialnia wyłania się majestatycznie z mroku. O świcie zapadł wreszcie w krótką drzemkę. Musiał przyznać, że spacer z przypadkowo poznaną starszą panią pociągnął za sobą jakiś kataklizm, którego na razie nie umiał ogarnąć. No, idę to rozpracować, zakończył Marek z satysfakcją i pomaszerował do swojego boksu. Tak, Marku, tak. Używasz Skype'a, żeby rozmawiać z synem. Wieczorami wyświetlasz z komputera widoki dalekich krajów i wędrujesz po nich w wyobraźni. W Vitalong Clinic Sensuel pozbyłaś się zaćmy na lewym oku. Ktoś ci pożyczył deskorolkę, ale nie przydała się. Posilasz się pewnie chlebem z obniżonym indeksem glikemicznym, margaryną z dodatkiem kwasu omega-3 i płatkami śniadaniowymi fitness. Orzeźwiasz się jabłkami, pijesz zieloną herbatę i sok wieloowocowy bez cukru. A ja? Myśl Piotra zatrzymuje się nagle. Czego miałby żądać i czego oczekiwać? Owszem, przez chwilę czuł ciężar jej głowy na swoim ramieniu, potem szli przez park, trzymając się za ręce. Ale dla Romy może to nie znaczyć nic poza tym, że oparła mu głowę na ramieniu i dała mu dłoń do podtrzymania. Żyje przecież w teraźniejszości, tak mu powiedziała, bez wspomnień i bez planów. Kto wie, czy nie o tym właśnie myślała, mówiąc mu, że jej nie rozumie. Marzyło mu się, że z czułością gładzi ją po policzku. Czy zgodziłaby się, żeby jej tak poufale dotykał? Czy skóra Romy służy jeszcze do dotykania? A gdyby przesunął palcami po przedramieniu, potarł nadgarstek, wsunął dłoń w jej włosy i odsłonił linię szyi? Nagle zadrżał, bo przypomniał sobie jej golfy. Czy nie roiło mu się odsłanianie tajemnic, których nie umiałby znieść? Wyobrażał sobie, że otacza ramionami tę kobietę, że całuje ją najpierw delikatnie, ostrożnie, a potem namiętnie, ale przecież zdawał sobie sprawę, że w jego wyobraźni ona młodnieje. Nie dlatego, że nie akceptował jej prawdziwej ze zmarszczkami, że nie pociągały go jej lekko, tylko lekko przywiędłe usta. Owszem, może to dziwne, ale pociągały. Lecz dlatego, że żadna ze scen miłosnych, znanych mu z własnego doświadczenia, czy z filmów, z ilustracji do książek, czy z fotografii, czy podejrzana na ulicy, żadna nie dotyczyła ludzi w jej wieku. Ani jedna. Co prawda, ile Roma ma lat, to pytanie zadał sobie przecież od razu, już po pierwszym spotkaniu w Vitalong Clinic Sensuel, w klinice długiego zmysłowego ży, jak to przełożyła. I w dalszym ciągu nie znał odpowiedzi. Z tą myślą ruszył na piętro, bo nauczył się wierzyć, że w sieci istnieją odpowiedzi na wszystkie pytania. Chodzi tylko o to, jak je znaleźć. A on miał wreszcie przesłankę, choć niejasną. Wpisywał w wyszukiwarkę coraz to nowe hasła, aż wreszcie znalazł. Liczył chwilę w pamięci, po czym wzruszył ramionami i wstał. Minął drzwi wejściowe, zawahał się. Był o włos od brutalnego naruszenia regulaminu, ale cerata zasłaniająca boks Marka pozbawiła go impetu. Zza niej słychać było stukot klawiatury. Seria kliknięć, przerwa, seria kliknięć, dłuższa przerwa, seria kliknięć. Trudno było przeszkadzać przyjacielowi z powodu oczywistego błędu w rachunkach. Zwłaszcza, że jego obecne rozmyślania, wszystko jedno, czy opowie mu całą historię od początku, czy postara się zachować resztki tajemnicy, byłyby w oczach Gedoita z pewnością nieracjonalne. Więc opuścił bibliotekę. W Wspiął się piętro wyżej i skręcił do siebie, do łazienki. Stanął przed lustrem. Tu przyjrzał się podejrzliwie swojemu odbiciu. Oczy wyglądały zwyczajnie. Tęczówki piwne, źrenice w normie, białka niezarzucone. Pod oczami brak sińców. Od nosa dwie proste bruzdy, dość głębokie, ale nie nadające twarzy wyrazu zepsucia czy obłędu. Czoło wysokie, ale przecież jeszcze zamknięte od góry włosami. Uszy osadzone dokładnie na wysokości nosa. XIX-wieczni frenolodzy sądzili, że jeśli są niżej, zapowiada to niedorozwój inteligencji, a wyżej istnienie ukrytych skłonności do psychopatii, zwłaszcza na tle seksualnym. Przecież wiedział, że Roma nie jest zwykłą starszą panią, ale unikatową przedstawicielką nieznanego gatunku. Niemniej sprawdził przed chwilą, że w latach 60. stewardesy przestawały latać w wieku 36 lat, co dodane do 45. Wiesz, kiedy ostatni raz miałam na sobie mundurek stewardesy? Wąską spódniczkę, białą koszulę, żakiet, furażerkę. 45 lat temu. Dawałoby 81. Niemożliwe. Zaczął się nerwowo śmiać. Musiała zrezygnować wcześniej, nawet na pewno. Kochał Romę. I zarazem zdawał sobie sprawę z całkowitej nieadekwatności tego słowa do sytuacji. Potrząsnął głową. Znowu zaczął wyobrażać sobie kogoś innego. Portrety Romy rozmazywały mu się w czasie. Widział ją naraz w zbyt wielu wersjach, a nie masz wśród niej prawdziwej. Od dwudziestolatek z komedii romantycznych po rozsypujące się stuletnie starowinki. Musiał ją znowu zobaczyć, żeby odzyskać prawdziwy obraz. Na każdych warunkach chce się z nią spotkać, słuchać, jak mówi, widzieć spojrzenie jej poprawionych w klinice oczu. I będzie oczywiście ostrożny. Rozczulająca Roma, odnaleziona zbyt późno, zachwycająca postać, dostrzeżona w szczelinie zamykających się za nią drzwi. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr.